Hayırlı akşamlar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bir Esma-i Hüsna'dan Yansımalar programında daha beraberiz. Elhamdülillah Rabbimiz bizi bir defa daha bu konuyu konuşmaya lütfetti, nasip etti. Bir araya geldik, çok şükür. Efendim bu hafta üçüncü haftamız. Biz heyecanlıyız, siz heyecanlısınız. Sizlerden o kadar çok güzel dönüşler aldık ki, bunu her hafta söylüyorum. Programı sevdiniz, Hilal Televizyonu'nu sevdiniz, Esma-i Hüsna'yı sevdiniz. Tabii hocamı zaten seviyorsunuz da, galiba beni de sevdiniz yani, öyle hissediyorum. Yani bizi izliyorsunuz, efendim, sohbetlerimizi izliyorsunuz. Programın şeklini de beğendiniz, onu da söyleyeyim. Programda inşallah yavaş yavaş oturuyor. Yani hocamla beraber konuyu birlikte işlemeye çalışıyoruz elbette ki. Hocam, Esma-i Hüsna'nın 6 yıllık televizyonlardan ve internetten yayın yapanı ve dünyada tarihte ilk defa Esma-i Hüsna kitaplarını ciddi anlamda tek yazarı. Biz onu elimizden geldiği kadar okumaya çalışıyoruz efendim. Anlamaya çalışıyoruz ama tabii çizerek de anlamaya çalışıyoruz. Yani öyle sıradan da okumuyoruz. Yani okuyoruz, ikra okuyoruz, okuyup üretiyoruz çok şükür. Efendim, iki hafta program yaptık. Bu hafta üçüncüsü. İlk hafta Esma-i Hüsna'nın genel bir tarifini yaptık. Geçen hafta Esma-i Hüsna'nın kendisine dönük olan Rabbimizin, Allah'ın kendi adı üzerinden konuşmaya başladık. Birkaç madde söyledik. Hocam lütfetti. Derin bilgisiyle bizleri aydınlattı. Bu akşam ona devam edeceğiz. Birinci konumuz, 99 Esma'nın muhatap olan Allah idi. Ondan sonra ben sormuştum, hocam bu Allah kelimesinin anlamı ne diye. Hocam da bize Allah'ın nasıl sevgi olduğunu, yaratılmışın, yaratan her şeyin sevgi olduğunu, Vud, Vedud Esma'sının kozmik bağ olduğunu nasıl güzel anlattı. Ve Allah'ımızı severek öyle anladık, öyle tanıdık çok şükür. Arkasından bütün esmalar, hepsi isimler ona dönük, onu ifade ettik. Ve varlığı bir kitap gibi okumak. Yani bize sadece bir kitap inmedi, 4 kitap indi, onu anlamaya çalıştık. Ve bugün işte onun için yeni bir konuya inşallah girelim. Allah'a iman konusu. Bu maddede, gündemimizde Allah'a imanı tek kelimede özetleyen bir cümle olarak hocama efendim dönüyorum. Efendim bu konuyu da böyle hafifçe ortaya koymuş oluyorum. Efendim hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür olsun, hamdolsun. Emaneti gezdiriyoruz. Şükründen aciziz. Efendim Allah razı olsun. Hocam o kadar büyük zahmetler ediyorsunuz ki. Efendim lütfediyorsunuz. Bir yıllarınızı verdiniz, Kur'an'a bir ömür adadınız ve Kur'an'ın anlamını gündemimize getirdiniz. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah. Fakat Esma'yı da gündemimize getirdiniz, biliyor musunuz? Biz Esma'nın bir anlamı olduğunu fark ettik. Yani Esma-i Hüsna'nın sadece filan dertten kurtulmak ya da filan muradıma erişmek için bilmem kaç bin defa tekrarlamaktan başka onun dışında Allah'ı tanımak gibi bir amacı olduğunu öğrendik. Allah razı olsun hocam, yani eksik olmayın. Estağfurullah, amin. Efendim, onun için bu akşam şuradan girelim diye ben izin verirseniz size söyleyeyim. Demin de söylemiştim. Allah'a iman edeceğiz. Yani imana nereden başlayalım? Bir yerden başlayalım. Hı-hı. Yani bir cümleden başlayalım hocam. Buyurun efendim. Eyvallah. Bir cümleden başlayalım deyince İpucunu değil, ipin tamamını vermiş oldunuz zaten. Evet, o cümle La ilahe illallah. Ne güzel cümle. İsmi kelime-i tevhid. Tevhid kelimesi. Tevhid kelimesi. Kelime deyince Türkçe'de tek bir sözcük anlaşılıyor. Ama Arapçadaki kullanımı öyle değil, çok geniş. Kelimenin kök anlamı aslında iz bırakan söz demektir. Muhatabında iz bırakan söz. Sıradan söz de değil. Ağırlığı olan. Aynen öyle. Sıradan söze gavl denir Arapçada. İz bırakan söze kelam denir. El kelm yaralamak. Doktor Neşteri ile deride bir kesik, kesi açmak da Arap dilinde kelm ile ifade edilir. Dolayısıyla kelime-i tevhid, tevhid kelimesi. Tüm peygamberlerin mücadelesi, tevhid mücadelesi. Tek bir mücadelesi var. Her peygamber. Zamanı, zemini neresi olursa olsun, her peygamber tevhid mücahididir. Tevhid mücadelesi vermiştir. Şirke karşı savaşmıştır. Nedeni belli. Zira şirk Allah'ı parçalamaz. İnsanı parçalar. Hayatı parçalar. Zihni parçalar. Aklı parçalar. İradeyi parçalar. Vicdanı parçalar. Bilinci parçalar. Şuuru parçalar. Parçalanmış insansa, kendisi parçalanmışsa hayatı nasıl toparlayacak? Yani kendisi parçalanmış bir insan hayatı nasıl bütünleyecek? Onun için hayatı parçalamaması için, elini değdiğini parçalamaması için, elini değdiğini dağıtmaması için, bozmaması için insanın önce kendisini bozmaması lazım. Duruşunu bozmaması lazım, fıtratını bozmaması lazım. Yapısını, yaratılışını bozmaması lazım. İşte bunun için şirkle mücadele etmiş tüm peygamberler ve tevhidin davasını gütmüş. İşte bu davayı bir tek cümlede özetler. Kur'an. La ilahe illallah. Bu bir tek yerde gelir Kur'an'da bu formla, ama la ilahe illahu gibi farklı formlarla farklı farklı yerlerde de gelir. La ilahe illallah aslında imanın da giriş kapısı olarak bilinir öteden beri. Fakat sadece giriş kapısı, muhteşem bir portal. Hani kalelerin, eski kalelerin muhteşem giriş kapıları olur ya. Büyük kapı. Büyük kapı. Ana kapı. Eyvallah. Oradan gireceksin. Fransızlar portal der ona. Dolayısıyla o muhteşem, o görkemli, o göz kamaştırıcı kapı, o kapının altından geçtiğinizde artık şehre girdim dersiniz. Artık sokaklar önünüzdedir. Yani ne kadar sokağını görürseniz o şehre o kadar muttali olursunuz. İşte imanın da giriş kapısı la ilahe illallah. La ilahe illallah aslında bakın söylerken dahi dudaklar birbirine değmez. La ilahe illallah. Açık, evet. Açık bir süreçtir. Kapalı bir süreç değildir. Kapanmaz. La ilahe illallah tıpkı söyleyişte kapalı bir harf olmadığı gibi kendisi de hem önü hem de sonu açıktır. Varlık aslında la ilahe illallah'tan ibarettir. Hani şu anda tüm dünya 4.0 teknoloji, 4.5 teknoloji, 5.0 teknoloji, belki önümüzdeki yıllarda 6-7'ye geçeceğiz. Bütün bu teknolojinin bir numaralı devrimi algoritmalarda oluyor. Yapay zeka dediğimiz aslında algoritma. Algoritma yazılım. Evet. Algoritma program. Yani bir program yapıyorsunuz. İşte yapay zeka dediğimiz şey bu. Ve gelecek o algoritmaların. Gelecek yapay zekanın. Peki bu algoritmaları bütününü, yani yer, gök, varlık, kainat, insan, dört kitap demiştik ya. Evet. Yani insanlık hatta kainat var olduğu günden bugüne. Yani 13 milyar 800 milyon yıl önceden, Big Bang'den bugüne kadar bütün bir süreç ve bugünden de kainatın son nefesine kadar bütün bir süreç. Bütün bu sürecin içinde olup biten şeyler. Milyarlarca galaksi. Bunların içerisinde trilyonlarca yıldız. Bunların içerisinde katrilyonlarca, belki kentrilyonlarca gezegen ve daha ötesi. Güneş sistemleri. Rakamların bittiği uydu vesaire. Evet. Ve bütün bunların içerisinde bizim gibi yaşayan iradeli varlıklar ve biz ve bizim tarihimiz, ayat-ı hadisat diyorduk ya, evet, olaylar Kur'an'ı olaylar diyorduk, kitabı. Olaylar kitabı ve yine insan kitabı diyorduk. Aslında insan kitabını kainat ölçeğine alırsak iradeli varlıklar kitabı. Yani ins ve cin. İns aslında bilinen iradeli varlık olan insan. Şuurlu varlık. Evet, şuurlu varlık. Cin ise görünmeyen, göremediğimiz, henüz varlığını bilemediğimiz şuurlu varlık. Şuurlu varlıklar kainattaki. Dolayısıyla bütünü kapsıyor o. İns ve cin dediğiniz zaman kainatta gördüğümüz biz ve göremediğimiz bizim dışımızdaki tüm şuurlu varlıklar, bilinçli varlıklar, bütün bunların temel bir algoritması olsa. Hepsini bir yere bağlasak. Hepsini bir yere bağlasak. Bir noktadan çıksın. Tıpkı bugünkü tüm dijital dünya, yani henüz daha kuantum bilgisayarlar faaliyete geçmedi. Şu anda üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla kuantum öncesi bilgisayar 1.0 üzerinden yürüyor tüm dijital dünya. Yani evet, 1.0. Şu anda bizi çeken kameralar, evet, bütün bilgisayarlar, bütün görsel malzeme, cep telefonları, şey. Evet, tümü 0.1 üzerinden yürüyor ya, evet, algoritmasının temeli o. Hı hı. Peki derseniz ki bütün bu varlığın, insan da dahil, olaylar da dahil, algoritması hangi temel üzerinden yürüyor? La ilahe illallah. Allahu ekber. Ne evet, güzel hocam ya. Şöyle bakayım. Ve nasıl yürüyor? Tabii bunun hesabını vermek lazım. Söylemek kolay da hesabını vermek lazım. Nasıl yürüyor? Hı. Şöyle yürüyor. La ilahe illallah iki cümlecikten oluşuyor. Bu cümlenin iki kısmı var. La ilahe illallah. La ile başlıyor. Hayırla başlıyor. Bu çok önemli. Evet. Bunun altı 3 kere, 5 kere, 10 kere çizilmeli. Üstü de 3 kere, 5 kere, 10 kere. Tabii yanlara da çizip çerçeve yapmalı. Hocam benim yıldızlardan koysak yanına var. Eyvallah. Eyvallah. Gökteki tüm yıldızları koyabilirsiniz. Evet. La ile başlıyor. La ile başlaması gerçekten de muhteşem. Evet. La hayır demek. Hayır. Hayırla başlıyor. Nedir bunun mesaj? İman hayırla başlıyor efendim. İman evetle başlamıyor. Onun için la diye başlıyor. La evet, ilahe evet, diye başlıyor. Lasız illahi putlaştıranların, yani isyansız itaati putlaştıranların kulaklarımı çınlasın, kafalarımı çınlasın, akıllarımı çınlasın, bir yerleri çınlasın ama akletsinler. Akleden kalpleri çınlasın. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hayırı olmayan bir evet aslında sürüleştirir, şuurlandırmaz. Evet. Onun için hayırla başlıyor, la ile başlıyor. Kur'an'da hayır sesleri çoktur, çok ilginç. Kella diye başlayan evet, ayetleri hatırlayın. Evet. Kella. Kella. Yo, hayır. Hayır, hayır. Tüm hatta. Tüm gücünle, evet, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hatta hayır, hayır, hayır. Hayır. Evet. Kesinlikle hayır demektir. Çıkart onu aklından. Eyvallah. Sil onu evet, aklından. Evet. Yok o. Yani aklına dahi getirme. Evet. Olamaz. Evet. Onun için hangi ünlemi koyarsanız koyun, Kur'an'da hayır sesleri çınlar baştan sona. Çünkü esasen eğer bir şey inşa edecekseniz, önce zemini bir düzlemeniz lazım. Önce enkazı kaldırmanız lazım. Eğer bir iman inşa edecekse vahiy, iman inşa edeceği yürekte sağlam bir zemin istiyor. İyi bir temizlik yapmak istiyor. Akleden kalpte. Orada sağlam bir zemin bulsun ki sütunları atsın, kirişleri atsın, pabuçları döşesin. O sağlam pabuçlar üzerine İman, muhteşem bir iman gökdeleni inşa edecek. Muhteşem bir iman binası inşa edecek. Muhteşem bir iman kalesi inşa edecek. Ne koyarsanız adını, şehri, sitesi, Medine'si inşa edecek vesaire. Onun için de hayırla başlıyor. Bugünün maalesef insanı hayırı bilmiyor. Hayırı bilmediği için hayrı yok. Anlatabiliyor muyum? Hayırı bilmediği için evet'i bilmiyor. Hayırı güçlü söyleyemeyen evet'i de güçlü söyleyemez. Hayırınız ne kadar güçlüyse evet'iniz de o kadar güçlü olur. Efendim hard diski formatlamak diyoruz ya biz buna. Aynen. Yani bilgisayara aldığınız zaman hard diski bir formatla bütün virüslerden temizle ortaya tertemiz bir hard disk ortaya çıkar. Aynen. La ilahe bu. Hocam bir de estağfurullah'ın anlamı da bu değil mi ayrıca? Oraya geleceğiz. Ama benim bugün toplumsal olarak, özellikle Doğu toplumlarında, hususen özel olarak da Müslüman toplumlarda gördüğüm problem, ilişkide gördüğüm problem, kelime-i tevhidin hayrının hayata yansımamış olması. Bakın hocam, insanların başına hayır demedikleri için o kadar çok şey geliyor ki. Aslında içinden hayır diyor. Olmayacağını da biliyor. Biliyor ki o olmaz, o yürümez. Ama bunu dile getirmiyor. İdare ediyor. İdareyi maslahat ediyor. İkiyüzlülük yapıyor. Münafıklık yapıyor. Saklıyor. Yüzüne gülüyor. Bir türlü gerçeği söylemiyor. Gerçeği söylemediği için karşıdaki kendini haklı sanıyor. Oysa ki haksız. Haksız olduğunu eğer üç kişi söylese o insan belki kendini düzeltecek. Düzeltmedi diyelim, en azından haklıyım diye afra tafra satıp o kötü, o haksız duruşunu başkalarının da benimsemesini beklemeyecek. Onun üzerinden bir şeyler elde etmeye kalkmayacak en azından. Eğer hayır dense kendisine mertçe, dürüstçe, yani hani ya hayır teşekkür ederimle beraber söyleyin. Hayır teşekkür ederim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu her şeyimizde böyle. Karnı tok, karşıdakinin ısrarına dayanamıyor, getiriyor önüne. Hayır teşekkür ederim bizde ahlak haline gelmiyor. Onun için illa ısrar edecek, aslında kendini tatmin edecek. Koyuyor önünüze, size eziyet. Efendim hayırın anlamı hayırdır. Efendim. Bu kötü bir şey değil ki. Kötü bir şey değil. Yani hayır. Aynen öyle. Evet kadar gerekli bir şey. Evetten daha gerekli bir şey ki hayır başa gelmiş. Başa gelmiş, evet. Evetten daha gerekli. Yani ilişkilerimizde kelime-i tevhidin ahlakıyla ahlaklanmadığımız nasıl ortaya çıkıyor? Bakıyorsunuz, baba-evlat ilişkisi, anne-kız ilişkisi, gelin-kaynana ilişkisi, işçi-patron ilişkisi, memur-amir ilişkisi, İşte ortaklar arasındaki ilişki, kardeşler arasındaki ilişki, toplum arasındaki ilişki, bakıyorsunuz hayırı ayıp sayan, hayırı efendim ya kırar mıyım, gücendirir miyim diye aslında içinden hayır dediği şeyi dışından mış gibi, evetmiş gibi karşılayan insanların birbirlerine rol yaptıkları, birbirlerini aldattıkları, birbirlerine diplomatik muamele çektikleri ve aslında asla öyle görmedikleri halde öyleymiş gibi yaptıkları bir garip, bir hasta, bir hastalıklı toplumla karşılaşıyoruz. Şimdilik bir idare edeyim. Aynen. İyi ama sonra idare edemiyor hocam. Yani devam etmiyor. Tabii idare etmekten çıkıyor. Evet. Bu sefer de olay çıkıyor. Kavun onun için çıkıyor zaten. Bu la'ya çok önem vermek lazım. Bu hayır. Bakınız, bu aynısı ticarette geçerli. Eğer ticarette hayır demeniz gereken şeylere güçlü bir biçimde hayır deseydiniz, inanınız birçok zarara, birçok iflasa, birçok efendim sonuçsuz sıkıntıya, katlanmazdınız, girmezdiniz. Yani işini bilen şirketler, büyük şirketler, Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, Çin'de no masası diye bir masa kuruyorlar. No, hayır masası. Yani bu masa en önemli masa orada. Nedir? Bir proje gelmiş masaya, tartışılıyor, konuşuluyor. Harika. Evet, proje konuşuluyor. Ya tamam, bu proje konuşuluyor. İlk bakışta çok güzel gözüküyor. Çünkü herkes olumlu taraflarını söylüyor. Hatta o projeyi getiren insan kendisini öyle şartlamış ki projenin çürük taraflarını konuşmuyor bile. Ya dediği gibi gitmezse, ya ekonomi dediği gibi gitmezse, ya attığı taş yerini tutmazsa, ya efendim değirmenin suyu gelmezse, ya değirmenin suyu gelir, yani şeyi döşer efendim, bantı döşer ama bantta yürütecek mal kalmazsa, yani bunları hiç konuşmuyor. Bir masa lazım orada. Yani sanki oranın hasmı gibi. Bunun, bu projenin olmazlarını, söylemesi lazım. Olmazlarını. O ikna etsin. Bu, eğer bu söylediğiniz risk belirirse şöyle tedbir alırız desin ve o günden görsünler. O günden. Yani bu hayırlar çok önemli. Evet, geçelim kelime-i tevhide. La ilahe illallah. Dedim ki bütün bir varlığı, bir algoritma temeline, bu algoritma, bütün bir varlığı ilahi bir algoritma olarak görsek, ki öyledir. Bütün bir varlık aslında ilahi bir algoritmadır. Yani bu algoritmanın kimi ipuçlarını da görüyoruz zaten. Aslında varlık bilgidir. Yani biz işte enerji eşittir mc kare. Anlatabiliyor muyum? Efendim, yani bu aslında varlığın enerji olduğunu, taşın enerji olduğunu gösteriyor değil mi? Evet. Taşın, bir kiloluk taşın içinde bilmem kaç kilotonluk bir atom bombası gücünü taşıdığını gösteriyor vesaire. Ama siz aynı zamanda bunu bir bilgi olarak da okuyabilirsiniz. Yani madde bilgidir aynı zamanda. Yani bu anlamda ilahi bir algoritma olarak görsek, bu ilahi algoritmanın temeli, bu algoritmanın da algoritması nedir diye sorduğumuzda la ilahe illallah'tır dedim. La ilahe illallah. Bakın kainata. Bütün bir kainatta mikro düzeyde atom içinde iki tane yükle, iki tane unsurla çalışır aslında. Birisi sıfır elektrikli. Nötro, yüksüz. İkincisi yüklü proton. Atomun çekirdeği bu. Bu çekirdek olmadan atom olmaz. Yüksüz olan la ilahe. Yüklü olan illallah. İllallah. Biri aslında merkez kaçı temsil eder? Öbürü cazibeyi, çekim gücü. Biz şu yeryüzünde, şu küçük misafirhanemizde, dünyamızda iki güç sayesinde varız. Bir çekim gücü, gravitasyon, gravite, efendim, bir de merkez kaç gücü. Bu iki güç sayesinde dünyamızın bir yörüngesi var. Anlatabiliyor muyum? O da etrafında döndüğü güneş, güneşle ilişkisini, güneşle mesafesini bu iki güç sayesinde koruyor. Ve sürekli dönüyor. Yörüngesini oluşturuyor bu iki güç sayesinde. Biri merkez kaç? La ilahe illallah çekim gücü. Anlatabiliyor muyum? Kainata bakın. Bütün bir yaza ve kışa bakın. Ağaçların yapraklarını döküp sularını çektiği ve sanki kuru bir odun gibi halini aldığını, la'yı görürsünüz orada. Her baharda yemyeşil bir cennet gibi, cennet müjdesi gibi yeniden dirilişini gördüğünüzde illa'yı görürsünüz orada. Varlık bütün bu. aslında dijital sistemin temelindeki sıfır bir de o. La ve illa. Efendim. Her yokluk la, her varlık illa. Her nefesin verilişi la, alınışı illa. Her ölüm la, her ba'tı ba'del mevt illa. Her oluş la, her bozuluş. Bozuluş, evet. Her bozuluş la, her oluş illa. İlla. Allah evet, istedim. Her kevn illa, her fesat la. Yani devam ediyor. Devam ediyor. Mikrodan makroya, habbeden kubbeye, zerreden küreye, bütün bir varlık aslında la ilahe illallah. Ve açık, açık dedim ya, bakınız hiç dudağın değmemesi gibi açık bir süreç. Temel harflerden oluşuyor. Aynen öyle. Dolayısıyla la ilahe illallah üzerine o kadar çok konuşulabilir ki, o kadar çok şey söylenebilir ki, şimdilik bu kadarını söyleyelim. Aslında %100 Allah. Evet. Saf Allah. Ondan başka bir şey yok. Aynen. Sadece Allah. %1 bile eksik değil. Değil. %99 evet. bile değil. Evet. Tamamı Allah. Bir şey daha var hocam. Orada sizin bir ifadeniz vardı. Ben onu çok kullanıyorum. Kelime-i tevhid, biri birlemek, çoku çoklamak diyordunuz efendim. Doğru. Biri birlemek. Yani o biri tam birle, ondan başka bir şey olmadığını çok net olarak söyle. Ama ondan başka olanların tamamından da o kadar çok var ki onu da söyle. Yani mahlukat çoktur. Çoktur. Halık tektir. Tektir. Ama onu da söyle. Yani sadece Allah birdir dediğimi Allah bir de, efendim benim başkanım da birdir. Benim işte babam sağ olsun, dayım sağ olsun, babam var. Yok değil, onlardan çok var. Allah'tan başkasından çok var. Öldür, başkası gider ama yerinden başkası gelir. Fakat bir olan sadece Allah'tır. Dolayısıyla kelime-i tevhid, biri birlemek, çoku çoklamak. Hocam ne güzel bir ifade bu ya. Başkalarından çok olduğunu söyle. Onlardan çok var. Ne ki yaratandır, o tektir. Tektir. Ne ki yaratılandır, çoktur. Bunun önemi şuradan kaynaklanıyor Orhan Hocam. Bizim tüm çatışmalarımız çoku teklemeye çalıştığımız için. İşte onu demek istedim. Evet. Yani o sıkıntımız var. Yani, o çoklardan o kadar çok var ki niye tekliyorsun? Benim hocam dünyada bir tane eşsiz. Şimdi işim işte, özünde gelelim hocam. O çok. Benim liderim, benim başkanım dünyada bir tane. Bir tane. Benim ırkım dünyada bir tane. Hiçbir ırk benim ırkımın... Benim sülalem var ya benim sülalem. Benim sülalem. Benim hemşerim. Benim hemşerim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Benim toprağım. Efendim. Yani o benimle başlayan her neyse. Her şey. Dolayısıyla siyasette teklik Firavun demiştim. Ekonomide teklik Karun. Evet. Bürokraside teklik Haman. Kavimde teklik Yahudileşme üretir. Dolayısıyla çoku birlemeye çalıştığımızda zulüm üretiliyor. Biri çoklamaya, yani yaratanı çoklamaya çalıştığımızda şirk üretiliyor. Onun için Allah tektir. Efendim şirke sonra tekrardan geleceğiz. Eyvallah. Hocam burada şunu söyleyeyim. Şimdi kelime-i tevhid, eşhedü en la ilahe illallah diye başlıyoruz ya. Ben şahitlik ederim diye başlıyoruz yani. Önce buradaki ifade ben. Yani evet. Ya Rabbi sen varsın. Bir kere bana bu onuru verdin, çok şükür. Ama ben sana şahitlik ederim. Ben sana şahit oluyorum derken ilk defa kendimizi ortaya koymuyor muyuz hocam? Yani bir kişi ben, kendisini ortaya koymuyor. Ben deme hocam, ben demek şeytan işiymiş. Şeytanlar öyle diyorlar. Allah Allah. Evet. Ben demeden şahit mi olunur hocam? O zaman şeytanlar öyle diyorlar. Bize öyle bir din anlattılar ki bu şeytanlar. Benliğimizi yok ettiler. Allah Allah. Çünkü gassal elinde meyyit lazımdı. Ölü yıkayıcılar elinde ölü lazımdı. Kişiliksiz sürüler aradılar. Ben demek şeytan işi dediler. Oysa la ilahe illallah, yani eşhedü en la ilahe illallahı şehadet biçimine sokarsanız, kelime-i şehadet olarak söylerseniz eşhedü dersiniz. Eşhedü aslında ben şehadet ederim ki ben demektir. Evet, ben anlamını bu nefsim mütekellim vahde denir bu kalıba. Eşhedü, o başındaki elif verir. Hocam buradaki evet, o ben ve kişilikte bırakalım mı? Bir ara verelim isterseniz. Efendim 5 dakikalık bir çok aramız. Çok çabuk geçti hocam. Geçti hocam, ne yapalım? Sizinden çabuk geçiyor. Efendim azıcık molamız var. Teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber olun inşallah. Hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Hocam kelime-i tevhid, eşhedü en la ilahe illallah derken, kelime-i şehadet derken, önce bir kere ben diye başlıyor. Şunu siz orada kalmıştık zaten, ifade buyurmuştunuz ki, İslam'ın yaptığı bir şey var. Din, Kur'an önce insanda kişilik inşa eder. Eyvallah. Kişiliği yoksa, şahsiyeti yoksa, adam gibi adam değilse, oğlum neye yarar ki yani, onu din ne yapsın, Kur'an ne yapsın, İslam ne yapsın, ya toplum ne yapsın? Dolayısıyla evet, öncelikli bir kere kişiliği olan insan. Ve eşhedü en la ilahe illallah derken de Rabbimiz bize önce şu kişiliğinizi bir inşa eder misiniz diyor sanki. Sanki değil, gerçekten diyor. Efendim orada kalmıştık. Evet. Buyurunuz. Kalaslar vahye muhatap değildir hocam. Evet. Doğru. Yani insan vahye muhataptır. İnsan gibi insan. Evet. Ama insan doğulmuyor. İnsan olunuyor. Efendim bu güzel bir ifade. İnsan doğulmuyor. İnsan olunuyor. Erasmus Ait. Evet, efendim. Doğru. Dolayısıyla insan olmak da öyle durduğu yerde, kavun karpuz gibi yattığı yerde olmuyor. Yani insan kavun karpuz değil. İnsan olmak için işte şahit olmak gerekiyor. Aslında biz bu cihana sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Ne güzel ifade ya. Dolayısıyla biz bu cihana şahit olmaya geldikse, en büyük şahitliğimiz, en büyüğe şahitliğimiz. İlk şahitliğimiz ya da. En büyük şehadetimiz en büyüğe şahitliğimizdir. Evet. Bütün bir varlığa şahidiz ama varlığın en büyüğü olan Allahu Ekber, Allah'a şahidiz. İşte kelime-i şehadet bu. Efendim? Ve bu kelime, bu cümle ben diye başlıyor. Hocam aslında ne büyük onur bu değil mi yani? Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi. Demin buyurdunuz ya, o kadar çok sayısız gezegen, galaksi filan filan varken şu kadarcık bile bir varlık olmayan insanı kendisinden şahit kılma onuru nasip ediyor. Diyor ki sen der misin ben sana şahidim. Ya sen şahit olsan ne olmaz senden ya? Sen değilsin ki, zerre bile değilsin, ama diyor ki bak sana bir onurların en büyüğünü bahşedeyim ya. Benim varlığıma şahit ol. Hocam ne güzel bir şereftir bu, onurdur. Aslında ayette bu var. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Evet. Allah kendisinden başka kulluk edilmeye layık varlık olmadığına şehadet etti. Vallahi. Şahit oldu. Şimdi o zaman bizden niye şahitlik istiyor? Yani. Yani zaten kendi kendine şahit. Ha, aslında bizim onu onurlandırmamız söz konusu değil. Estağfurullah. Haşa. Evet, haşa. Haşa. Estağfurullah. Haşa. Evet. Haddimizi biliriz. Yani. O zaten kendi kendine şahit. Yani. Kendi kendinin en yüksek düzeyde bilincinde olan varlık odur. Çünkü bilinci yaratan odur. Yani bütün bilinçli varlıklara kendi sonsuz bilincinden bilinç veren odur. anlatabiliyor ruh yükleyerek. Eyvallah, aynen. Yani içerisinde aynen. Bilinç odur da aslında, var yani. Odur aslında, evet, tabii, yani. Tabii. Akıl, irade, vicdan zaten bunların faaliyetine bilinç diyoruz, evet. Farkındalık. Dolayısıyla bu anlamda biz Allah'a onur vermiyoruz haşa. Estağfurullah. O zaman ne oluyor? Yani bana şahit olur musunuz ey kullarım diyor. Niye? Zira bu teklif dağlara yapılamaz. Yani çünkü farkındalık sahibi değiller. Taşlara yapılamaz. Ağaçlara yapılamaz. Yıldızlara yapılamaz. Bu teklif iradeli varlıklara yapılır. Ve insana yapılır. İnsan işte burada değeri ve sorumluluğu anlaşılıyor. Yani Allah'a tanık olmakla, şahit olmakla kazanacak olan haşa Allah değil, insandır. Allah insanı bana tanık olur musunuz diyerek ödüllendiriyor, onurlandırıyor. Hem de ne büyük. Bu bize bir onur, onur veriyor. Bana tanık olma onurunu bahşediyorum size diye anlamak lazım bunu. Şahit olmak. O eneye dönelim. Yani bene dönelim. Yani o önemli, evet. Hocam. Eşhedü'deki o bene. Ben şehadet ederim ki, ben şahit olurum ki. Niye, hani, niye ben dedirtiyor bize? Niye ben özellikle? Efendim, bir kere şahit olan ben kendi benliğinin farkında değilse, kendi varlığının farkında değilse, o bir başka şeyin farkında da değil. Değil. Yani a priori ön şart olarak kendi farkında olmalı kendiliğinin. Onun için Allah'a, Allah'ın varlığına ve birliğine şahit oldum diyen insan bu cümleden önce peşinen iki cümlenin iki hükmü kabul etmiş oluyor. Ben varım, ben benim. Ve ben şehadet ederim ki Allah, Allah. Allah Allah'tır. Efendim çok güzel. Hocam bunu bir defa daha tekrarlayalım. Evet. Yani kelime-i şehadet getiren, eşhedü en la ilahe illallah diyen bir insan, Allah'ın varlığına ve birliğine şahit olmadan önce peşinen iki hüküm cümlesinin altına imza atmıştır. Birincisi ben varım. Ben varım. Kendi var. Varlığını bir kere değil. Kabul ediyor. Varlığı. Ben varım. Varlığını zaten kabul ediyor. Ben yoksam bir şey yok. Aynen ki ben öyle. Varım. Olmayan şahit olamaz ki. Yani. Önce varlığını hatırlıyor. Varlığını hatırlıyor. Bir, ben varım. Ben bunu varım. İkrar ediyor. Ben varım. Yani bir ben var. Ben. İkincisi, ikincisi ben varım. Ben benim. Oh. Anlatabiliyor muyum? Hocam bu da yani, o kadar çok mühim ki. Evet. Birincisi varoluşun farkındalığı, varoluşsal farkındalık. İkincisi varoluş içinde özel bir varlık oluşunun farkındalık. Ben insanım. Aynen. Ben yeryüzü halifesiyim. Ben Orhan'ım. Ben Orhan'ım. Ben Mustafa'yım. Ben Ayşe'yim. Allah beni ben yarattı. Aynen. Benim gibi Allah. Ben orijinalim. Tek Nusa'yım. Aynen. Benden başka yok. Ben bir çok orijinalim. Evet. Evet. Çok, evet. Dolayısıyla ben benim yani. Ben benden yeryüzünde Allah'ın attığı imza olarak ben özellikleri itibariyle hem türümün içinde bir unsurum, bir üyeyim ama türümün içinde bir şahsiyetim. Yani özelim. Çok özelim. Bunu bedenime attığı imza ile Allah imzalamış. Evet. Parmağımın ucunda imzası var. Evet. Göz retinamda imzası var. Kalip. Damarımdaki gezen kanda imzası var. Genlerimde imzası var. DNA'da var. DNA'da var. DNA'nın beyni RNA'da var. Var. Anlatabiliyor muyum? Yazımda var, kaligrafide var. Aynen öyle. Sizin yazınız başka, benim yazım başka. Yani evet. Sesinizin tınısında var, renginde var. Her şeyinde var. Evet, beyninizin işleyiş biçiminde var. Evet. Vesaire. Dolayısıyla ben orijinalim ve beni orijinal olarak yaratana tanık olacağım. Dikkat edin. Şimdi bir şeye tanık olacağım ki aslında tanıklık yapacağım, şahitlik yapacağım. Onun yani onun Allah olduğuna benim ben olmam yeterli. Hocam bu ne büyük şereftir ya. Evet. Ne büyük onurdur. Yani insan kelime-i şehadet getirirken şöyle bir düşünse secdeye varması lazım. Ya Rabbi bana bu onuru sen verdin. Elhamdülillah. Bu ne büyük lütuftur. Eğer anlamını kavrasa insan kelime-i şehadetin, bu bir ömürde hakkı verilmiş bir kelime-i şehadet bir ömrü doldurur. Allah Allah. Aynen öyle. Eğer anlamını kavrasaydı. O kadar kolay da dilinden dökülüp bitemezdi. Bitemezdi. Tüketemezdi kelime-i şehadet. Yoksa işte Hint boncuğuna mahkum edip de sayılarla çevirince kelime-i şehadet anlamını kaybetti ve bir mantraya, yani Budist mantrasına dönüştü. Esrar Keş mantrasına dönüştü. Maalesef. Ve anlamı kayboldu. İnsanlar ne dediklerini bilmeksizin papağanlara öğreteceğiniz şeyi söylemekle kendilerine paye devşirmeye, oradan bir şeyler çıkarmaya kalktı. Manasını çıkartmadan. Onun içinde hiçbir şeye şahit değiller. Zira ne kendileri var, ne kendileri bir şahsiyet, ne kendilerini gerçekleştirmişler, ne kendilerinin farkındalıkları var, ne Allah'ın yarattığı insanlık içerisindeki o orijinalliklerinin farkındalar, ne de kendilerinin farkındalar. Hatta ben demek şeytan işi diyen şeytanların esiri olmuşlar. Önce nefsini bir öldür. Allah'a bak. Evet, nefsini evet. Öldürdü mü evet. Kendini öldürürsün. Aynen öyle. Dolayısıyla bencillikle ben idrakini aynı zannetmişler. Oysa ben idraki olmadan ne Allah'a şahit olabilirsiniz, ne kelime-i tevhid getirebilirsiniz, ne iman edebilirsiniz, ne de insan olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Hocam teşekkür ederim de burada bir şey var. Bu ilk nefeste söylememiz gereken bu kelime-i şehadeti biz ne tuttuk da en son nefese koyduk. Bu ne işte? Yani son nefeste kelime-i şehadet getir ve kurtul. Bu da acayipliklerimizden biri hocam. Hocam ilk nefeste gerekmiyor mu bu kelime-i şehadet? Yani son nefes iman isteyen bir Müslüman tipi ve bir İslam türettiler. Ne idü belirsiz, aslında belli, son nefes iman istiyor. Son nefeste kelime-i şehadet. Son nefese kadar dur, son bekle, ne yaparsan ya. Son nefesteki kelime-i şehadetin hiçbir işe yaramadığını Kur'an Firavun üzerinden veriyor zaten. Son nefes imanına Kur'an Firavun imanı diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o da son nefeste Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. Hem de ne iman? Saf iman. Çünkü artık mecbur iman boğuluyor. Ama Allah onun bu imanını kabul etmedi. Etmediğini açıkça söyledi. Daha önce neredeydin? Aynen öyle. Yani korkuyu gördü. Aslında zorla iman olmadığını, imanda zorlama olmadığını orada da anlıyoruz değil mi? La ikrahe fiddin. Evet. Dinde zorlama yoktur. Yok. Yani boğuluyor. Ya artık gidiyoruz, iş bitti. Bari iman et. Eyvallah. Yani o yok işte, yok. Dolayısıyla orada bile zor işe yaramıyor. Hayır. Zorla ettiğiniz iman da işe kendi yaramıyor. Aklınla, kendi iradenle, kendi bilincinle. Seçeceksin. Tabii seçeceksin. İman verilen bir şey değil, iman edilen bir şey. Tercih edilen bir şey. Tercih etmediğiniz şey sizin değildir. Eğer sizin için onu biri tercih etmişse o onundur. O onundur. Evet. O vermiş, onun imanıdır. O vermişse onundur. Eğer imanı size biri vermişse o sizin imanınız değil, o size verenin imanıdır. Onun için Nuh'un oğlunun sorunu buydu. Hazreti İbrahim'in babasının sorunu buydu. Lut'un karısının sorunu buydu. Allah Resulü'nün amcasının sorunu buydu. Evet. Talep etmemek. Yani Özetle burada eşhedü en la ilahe illallah demek aslında insanın önce şahsiyet olduğunu, ya Rabbi sen beni muhatap aldın ya, sen bana tenezzül ettin ya, sen bana emek verdin ya. Ya. Sen yani, bana emek verdin ya. Emek deyince birileri al görmüş boğa gibi yine sıçrayacaklar da, sıçrasalar da başka şey de yapsalar, Allah'ın emeğinden daha büyük bir emek yoktur. Ve benim aklıma Allah deyince ilk gelen emektir. Ve bu ümmeti emek düşmanı eden, emeğin üzerine kirlettiren ve emeği hiçe saydıran, emekleri yok edip onun yerine torpili imanın içine taşıyan, müşriklerin şefaat anlayışını, kayırma anlayışını, torpil anlayışını getirip de Kur'an'ın etrafını dolanıp Truva atı gibi imanın içine bir virüs gibi atan bu uydurulmuş din emek düşmanlığıyla bugüne kadar emeklerin üstünü çizdi. Hocam hiç bakmaz mı bunlar? Allah Resulü 23 sene ne çok emek verdi. Değil mi? Hiç yani doymadı, giyinmedi, yatmadı, kalkmadı, parası olmadı. Ne ararsanız o yok. Devlet başkanı ve Allah Resulü hayatı emekle geçti. Hani peygamber bizim usbeti hasenemizdi? Değil mi? Hani güzel örneğimizdi? Değil mi? Onun verdiği emeğe baksanıza. Değil mi? Değil mi efendim? Dağın dibinde gelmezdi yardım. Kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar. Sevrin tepesine çıkmadan, yani o imkanı tüketmeden yardım gelmezdi. Gelmedi de zaten. Bir güzel bu sözünüz var ya hocam. Gösteriyor. Yani bittim demeden yettim demez. Bu çok güzel bir evet. Yani. Hazreti Nuh'un aslında Nuh kıssasında ifade ediliyor. Ya Rabbi dedi Nuh, ben bittim. İnni mağlubun. Ben mağlup oldum. Mağlup oldum. Ben bittim. Ben mağlup oldum ya Rabbi. Fentasır. Bana yardıma yetiş ya Rabbi. Evet. Bütün peygamberler aşağı yukarı. Aynen. Aynen. Evet. Hepsinin bittim noktası vardır. Hazreti Musa'nın bittim noktası Medyen'deki o çeşmenin başıdır. Başı. Yani. Senden gelecek her hayra o kadar muhtacım ki. Evet ya. Evet. Ayete böyle geçmiş. Evet. Hazreti Musa'nın bittim ifadesidir bu. Allah Resulü'nün bittim noktası Taif'ten dönüşte Mekke'ye giremedi ve yolda ortada kaldı. Evet. Alemlere rahmet ama alemlerde bir metrekare sığınacağı yer yok. Allah Allah. Allah Resulü bu. Allah Resulü. Hazreti Muhammed Efendimiz, aynen. Peygamberimiz. Ya. Ya. Evet. Onun için o da bittim noktası. Hazreti Yusuf'un. Bittim dedirtecek ya Rabbimiz. Bittim. Yani kulun gücü biter. Kulun gücü sınırlı. Onun için orada muhteşem dersler var aslında. Yani ey insan sen sınırlısın. Ey insan bundan sonra karşılaşacağın güzellikleri Allah sayesinde olduğunu unutma. Hani bir zaman bitmiştin ya gene bitebilirsin. Hazreti Yusuf'un bittim noktası efendim kuyuydu. Kuyuda. Evet. Oraydı. Düştü aşağı. Aynen. Evet. Hazreti İbrahim'in bittim noktası işte kavminden ayrılıp da inni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum. Allah. Çünkü başka hicret edeceği yer yok. Gidecek yeri bile yok. Gidecek yeri bile yok. Bu peygamberlerin atası. Onun için coğrafya ismi zikretmiyor. Yani Allah'a nasıl hicret eder insan? Efendim? Gidiyor işte. Yani. Tabii. Çünkü hakka hicret ediyor, hakikate. Çünkü batılla savaşmış, baltayı eline almış, yapması gerekeni yapmış, şirk ve putlarla mücadelesini yapmış ama gidecek bir yeri yok. Yedek coğrafyası yok. Cebinde pasaportu yok. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben Rabbime hicret ediyorum. Yani bunun aslında iz düşümleri kendi hayatlarımızda da görülebilir. Eğer gerçekten tevhid mücadelesini veriyorsanız, eğer gerçekten şirke karşı mücadele veriyorsanız, bittim diyeceğiniz yer gelir. Bittim demek bu manada rasullerin yoludur, Allah. Rasullerin sünnetidir, rasullerin örnekliğidir. Rasullerin izini takip edenlerin bittim noktaları olur. Bittim noktaları yoksa bir adamın hayatında o tevhid mücadelesi ve şirke karşı mücadele vermiyor. Hocam bittim noktası yoksa aslında Allah'ın yettim dediği yer de yok. Bak, ne kadar önemli o. Çünkü sana Allah'ın yetmesini bekliyor musun? Allah'la beraber olmak istiyor musun? O halde Rabbim diyor ki bir bittin der misin bir göreyim bakayım. Yani senin görevin o. Aynen. Efendim şimdi bu kelime-i tevhid, kelime-i şehadet derken burada hep %100 Allah dedik. Yani %100 kesin dizip bu tereddütsüz. Bir tanesi bile eksik olsa olmaz. Oluyor bazen olduğunda işte o zaman onun adına şirk diyoruz. Yani araya birilerini koyuyorsunuz. Efendim ondan başka birileri daha var. O var, o da var. Bir de aşağıda. Aşağıda var. Yani konsey üyeleri var. Yani. Allah konseyin başkanı haşa. Evet. Sen konsey. Varsın Allah'ım. Evet. Sana bir itirazım yok. Her şey yaratan sensin. Biz ile... Yağmuru yağdıran sensin. Sensin. Beni yaratan sensin. Tamam. Öldüren sen. Ama bir de senin senin altında sana kendisi vasıtasıyla ulaşacaklarım var. Yani aracı ettiklerim var. İşte şirk diye buna diyoruz. Hocam şimdi bir adam Allah gibi her bakımdan kendisinde destek birisi, özgürlük vermiş, köle değil, kul yapmış birisinden çıkıyor, bir başkasının emrine giriyor, özgürlüğünü kaybediyor. Bu ne biçim mantıktır ya? Eyvallah. Böyle bir mantık var mı? Böyle bir insanlık var mı? Bu duygu nasıl bir duygu? Hocam söyler misiniz? Yani bu, hocam, bu ne? Çok isabetli bir hatırlatma yaptınız. Eğer hatırlatmasaydınız gidecekti işim bu tarafı. Yok, notumda var, gidemez burada. Harika. Hocam, şirkin insana verdiği en büyük zarar nedir diye sorsanız, biraz önce parçalanmadan bahsettim evet. ya, aslında en büyük zararlarından bir tanesi insanın kula kul olması. Evet. Hatta kula köle olması, köle. Kul bile değil, köle. Tabii. Hatta köle bile değil hocam ya, meyit olması da. Hele aklı, fikri. De. Köleden de aşağı. Aşağı. Yani yok. Bir kula meyit, bir kula ölü olmuş. Ölü, böyledir ya. Kastal önündeki meyitimizi. Sen nesin arkadaş? Ben meyitim. Eyvallah. Allah meyiti ne yapacak hocam? Ya. Yok, Allah vahiy göndermiş ki dirileri uyarsın ya, diye. Ya. Fakat bu ölü olmakta direniyor. Yani bu vahye muhatap olmamak için kaçıyor. Allah Allah. Bu demektir. Gassal elinde meyyit olmak demek, vahye muhatap olmaktan kaçmak demek. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu anlamda kula kul olmamaktır. Kulu kul etmemektir aynı zamanda. Evet. İkinci boyutu da bu. Ne bakınız. Sen, ne sen kimseye kul bakınız. Ol. Evet doğru. Topraklarımıza bakınız. Doğuya bakınız. Tarihimize bakınız. Çok ilginçtir. Şizofren bir toplumuz. Neyiz biliyor musunuz? Üstüne çıktığının firavunu altına girdiğinin kölesi. Yani gücümüzün yettiğinin firavunu oluyoruz ama gücümüzün yetmediğinin ayaklarını öpüyoruz. Böyle bir şizofren. Demek ki bizim eşhedümüzün tam bir anlamı kalmamış hocam. Yani kalmamış. Ben dememişiz. Aynen. Yani değil mi? Ben varım dememişiz. Aynen. Ben benim dememişiz. Aynen. Yani kişiliğimiz oluşmamış. Aynen. Böyle bir şey. Yani Allah'ı hayatımızın merkezinden aldık, çıkarttık, yerine başka birilerine koyduk. Halbuki Allahsız hayat olur mu hocam ya? Allahsız hayat anlamı olmaz, manası olmaz, ahlakı olmaz, geleceği olmaz. Allahsız hayatın tadı tuzu da olmaz. Biliyor musun? Rahmeti, bereketi olmaz. Böyle tek baştan bir şey. Halbuki burada güzel notlar var. Yani Müslüman Allah'lı yaşar, Allah'lı düşünür. Her şeyinde Allah der. Mesela acı duyduğu zaman ne der? Allah der. Mesela bir şeyin yandığı zaman batar bir şey. Allah! Hemen bir Allah dersiniz. Yani araya Allah'ı koyarsınız. Gücünü toplarken ya Allah, Bismillah der. Düşmana hücum ettiği zaman Allah Allah der. Böyle başta Allah'ı kullanır. Efendim heyecanlandığı zaman Allahu Ekber. Bir işe başlarken Bismillah Allahu Ekber. Ne güzel ifadeler. Karar verdiğinde biiznillah, hayran olduğu zaman maşallah. Maşallah. Değil mi efendim? Ne demek böyle bir güzellik gördünüz? Maşallah. Ya Rabbi bu güzellik var ya. Bak bu harika, bu yaratmışsın ya Rabbi. Senin izninde olduğunu görüyorum Allah'ım. Maşallah'ın manası bu. Gördüm Allah'ım ya. Atlamıyorum Allah'ım. Maşallah Allah'ım. Aslında sen... aklımda demek. Evet. Allah aklımda demek. İnşallah da. Eyvallah. Bir şey derken efendim. Tabii. İnşallah. Tabii. Aklımdasın Allah'ım. Aklımdasın. Bir şeye başlarken. Evet. Efendim zaten inşallah demezseniz büyük ve küçük bir şeyiniz olmuyor. Enteresan bir şey. Yani bir şey yaparken İnşallah dediğiniz zaman aklımdasın Allah'ım. Bak ben bu işi yapacağım ya. Senden habersiz yapmıyorum Allah'ım. Senden beraber yapıyorum Allah'ım. Besmele çektim Allah'ım. Sen varsın Allah'ım de. Korkma ondan sonra ya. İşte tam Allah'la berabersin. Daha ne istiyorsun? Efendim üzüldüğünüz zaman la havle ve la kuvvete illa billah. Hayatımıza ne kadar girmiş? Yani Allah kelimesi. Şirki attığınız zaman geriye kalan ifadeler. Harika. Kızdığınız zaman fesubhanallah çıksız böyle ya. Yine oradan Allah ifade. Arzuladığınız zaman demin söylemiştim inşallah. Özür dilediğiniz zaman da estağfurullah ya Rabbi. Estağfurullah. Demin dedi ki estağfurullah. Bağışla ya Rabbi. Allah'ım estağfurullah. Bizi bağışla. Efendim ve her halükarda da elhamdülillah diyoruz hocam ya. Biliyor musunuz ben şahsen kendimi her bir işimin başında sonunda bir şey görsem elhamdülillah. Elhamdülillah yüzüm var. Elhamdülillah buradayız. Elhamdülillah beraberiz. Eyvallah. Elhamdülillah Esma-i Hüsna konuşuyoruz. Elhamdülillah Esma-i Hüsna bize yansıyor. Efendim bir şey var burada. Şimdi bu Rabbil Alemin, alemler Rabbi olan Allah. Biz hep Esma-i Hüsna falan konuşuyoruz da. Acaba biz Allah'ın varlığını ispat etmeye falan mı çalışıyoruz? Haşa. Allah'ın varlığını ispat etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Yani Allah'ın varlığını ispatla kalkmak abes. Böyle bir şey yok. O zaman biz ne yapıyoruz? Esma-i Hüsna söylerken şu cümle çok önemli. Allah'ın varlığa tam müdahil olduğunu söylüyoruz. Eyvallah. Ya Rabbi sen varsın. Aslında Allah vardır. Ya bir Müslüman şu kadar akıl fikirden sonra, bu kadar Kur'an'dan sonra, bu kadar iradeden sonra, efendim bütün bunlardan sonra hala biz Allah vardır'ı nasıl deriz ya? Sizin kitapta bir güzel ifadeniz var. Onu okuyayım mı? Okay. Çok evet. Güzel böyle. İnsan Allah'ın varlığı söz konusu olduğunda Allah vardır demeyi bile ona saygısızlık olarak görür ya. Evet. Allah vardır nasıl dersiniz? Yani şüphen mi var? Şüphen mi var? Onun için Allah'ın varlığını ispatta yapılacak en iyi konuşma sükuttur. Duracaksınız böyle. Evet. Evet. Efendim Allah bize bu kadar yakınken, peki bu cahiliyede ve bizde hala birilerini koyarak Allah'a niye ta böyle uzaklara koyuyoruz ya? Evet. Yani, uzak Allah. Uzak Allah. Allah uzakta ya. Halbuki ya. Allah niye uzak Sayın Hocam? Uzak değil. Yani. Ama insan uzaklaşıyor. Allah bize yakın da. Allah şah damarımızdan yakın. Hem de ne kadar yakın. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz kulumuza şah damarından yakınız. Evet. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ İç beninin ona neler fısıldadığını biz çok iyi biliriz. Dolayısıyla zira biz ona kendinden de yakınız. O zaman sorun ne? Sorun Allah'ın insana yakınlığı değil. Sorun insanın Allah'a yakınlığı. Aslında o da değil. Sorun insanın kendisine yakınlığı. Onun için kendini kaybeden şah damarını kaybetmiştir. Allah şah damarını Allah. Kaybeden şah damarından yakın olanı kaybetmiştir. Dolayısıyla oruç tutmak kendimizi tutmaktır onun için. Bakın evet. Tutmaktır yani. Niye? Kendimizi tutarsak, eğer şah damarımızı tutarsak, şah damarımızdan yakın olanı fark ederiz. Bu anlamda müşriklerin problemi uzak Allah inancıydı. Neden? Esasında Allah'ın yetersizliği fikri var ya, her türlü paralel din, paralel Kur'an, paralel Kabe, anlatabiliyor muyum? Evet. Yani paralel peygamber, paralel vahiy, paralel ibadetler, günümüzde namaz, de aynen bunlar devam ediyor burada. Tabii. Paralel namaz, paralel zikir ki bugün işte zikir adını verdikleri, zikirmatiklerle mantralar, çektikleri mantralar paralel zikirdir. Onun zikirle alakası yok. Paralel tesbih, gerçek tesbih, varlığın tesbihatıdır. Allah adına hareket etmek. Hocam affedersin, bu yere gelmişken şu zikir kelimesi konusunda araya gireyim mi? Bir şey, birkaç şey söyler misiniz? Yok, siz size sorayım. Eyvallah. Zikir esasen... Bu zikri kendi kavramından çıkarttık, attık, başka bir şey yaptık. Bu zikirine, aynen. Zikir Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'daki Kur'an'ın kendi adı değil mi? Adıdır adı? Zikir. Evet. Yani zikir çekilecek bir ip falan değildir. Değil. Zikir bir mantra değildir ki şu kadar söylersen şöyle olsun. Zikir boncuk çevirme değildir. Zikir Kur'an'dır. Kur'an'dır. Kur'an zikirdir. Kur'an'ın kendisine verdiği isimlerden bir tanesi, hem de en çok kullandığı isimlerden bir tanesi zikirdir. Dolayısıyla şu anda biz Kur'an'dan bahsettiğimizde zikretmiş oluyoruz. Yani Kur'an'ı bize kendini hatırlatıyor. Kur'an'ın anlamıyla buluşan kişi zikretmiştir. Kur'an'ı hatırlıyor. Aynen. Kur'an da ona kendini hatırlatıyor hocam. Hatırlatmak kelime. Aynen. Ve le zikrullahi ekber. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Yani namaz kuşku yok ki insanı kötülüklerden uzak tutar. Uzak tutmuyorsa o namaz kılmıyor, onu söyleyelim. Yani namaz insanı kötülüklerden uzak tutmuyorsa o namaz kılmıyor. O eğiliyor, kalkıyor falan filan ama ritüel yapıyor ama namaz kılmıyor. O namaz namaz değil. O namazı zayi etmiş. Eda'us-salâ. Peki efendim, vele zikrullahi ekber. Hele bir de en büyük tarafı var, o da zikrullah. Nedir? Namazın zikrullahi ekber, en büyük zikir olması nedir? En büyük zikir olması namazın içindeki kıraat. Allah'ı orada hatırlıyorsunuz. Aynen, Allah'la aynen. Orada konuşuyorsunuz. Yani vahyin anlamıyla buluşuyorsunuz. Yani namazın kalbi Kur'an'ın kıraatıdır. Anlatabiliyor muyum? Kıraat anlaşıldığı zaman, anlayarak okumaya diyoruz kıraat diye. Teyibin okumasına kıraat demiyoruz. Papağanın okumasına kıraat demiyoruz. İçinde bilinç olan, içinde şuur olan, içinde akletme olan, içinde fıkh etme olan okumaya kıraat diyoruz. Ne dediğini aynen. Bilerek, ağzından çıkanı okuma. Kulağa duyana. Efendim ayet var, feskurüne yaşkurukum. Eyvallah. Yani siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Eyvallah. Ne demek oluyor o zaman? Siz bana tespit çekin. Ben de haşa yani siz bana Allah Allah Allah deyin, ben de sizi Orhan Orhan Orhan diyeyim. Haşa. Haşa böyle mi? Haşa. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu nasıl zikirdir ya? Bu nasıl bir ayıptır yani? Ya. Bu nasıl bir tahrifattır? Dini ne hale getirmişiz? Yani açık işte diyor yani, siz beni zikredin, ben de sizi. Evet. Yani eğer zikri sen mantraya dönüştürmüşsen, yani belli isimleri belli rakamlarla çevirmeye dönüştürmüşsen, Allah'ın seni zikri de öyle mi oluyor yani? Ayşe Hanım, Ayşe Hanım Allah'ı bin sefer çevirdi elindeki 500'lük tesbihle, iki kere döndürdü. O zaman Allah da Ayşe, Ayşe, Ayşe, Ayşe mi bin demiş? Defa da o dedi. Böyle mi? Sen oldu? Beni zikret, ben seni zikredim. Böyle, tabii yani ibare aynı. İbare aynı. Ya görüyorsunuz değil mi? Maalesef. Dini ne hallere getiriyoruz? Kendi maskaralığımızı dine nasıl yapıyoruz? Hocam halbuki şöyle olsa, siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Doğrusu bu zaten. Eyvallah. Hatırlamak demek zikir zaten. Siz beni ajandanıza yazın. Gündeminize alın. Gündeminize alın. Ben de sizi gündemim. Kulum, ben de seni gündemime alayım. Böyle. Sen senin ajandan da ben olursam benim ajandam da sen olursun. Allah Allah. Ne güzel. Bak zikir böyle olsa hem oturuyor hem insan rahatlıyor. Eyvallah. Hem de işin doğrusu bu. Efendim bir aramız daha var. İzin verir misiniz? Bir ara verelim. Değerli dostlar, 5 dakika daha bize izin verin efendim. Tekrar görüşmek üzere. Merhaba değerli dostlar. Efendim yine beraberiz inşallah. Kaldığımız yerden muhterem hocamızla devam edeceğiz. Hocam bir önemli bir soru. Yani bu özel hazırladığım bir soru. Şimdi efendim insan içkin bir varlık, sınırlı bir varlık. Böyle bir şey küçük. Allah aşkın bir varlık. Yani sınırı yok, haddi hesabı yok. Tarifi mümkün değil, kavrayamayız. Böyle içkin bir varlık olan insan, aşkın bir varlık olan Allah hakkında nasıl konuşur? Yani buna nasıl cüret eder konuşmaya? Evet. Siz demiştiniz ya başta Allah terk derken insan titremez mi? Titrer, ben de oraya yazmıştım, ben de titriyorum diye. Ve nasıl isabet kaydeder? Yani biz ne konuşuyoruz? Evet. Bütün bunlar hakkında bize Kur'an-ı Kerim'in bir elbette bir bilgisi, bildirisi var efendim. Bu konuda önemli bir soru hocam. Hocam aslında bu sorunun cevabı insanların Tanrı tasavvurlarının farklılığının da cevabı. Neden insanların zihnindeki, yani hatta Allah'a iman ediyorum diyen insanlar, Allah'a iman ediyorum, iman ettiğin Allah'ı bana bir tarif et dediğinizde, Allah Allah, farklı farklı tarifler çıkıyor. Yani şöyle yan yana dişseniz, farklı ekollerden, farklı şeylerden, mezheplerden düşünün, ya onun iman ettim dediği Allah'la onun iman ettim dediğin Allah'ın birbirine hiçbir benzerliği yok. Bu çok ilginç bir şey. Peki sorun nerede? Bu Müslümanlar içinde. Yani daha bunların yanına bir Hristiyan'ı katsak, bir Yahudi'yi katsak, efendim bir işte Budist'i katsak, bir Brahmanist'i katsak. Yani Budistlerde bizim anladığımız manada bir Allah inancı yok ama Brahmanizm de var ta kökeninde. Zerdüştizm de var. Ahura Mazda, Ehrimen. Veya inandığı varlığı tarif et desek. Aynen, ne? Aynen. Bir manevi varlık biz var. Biz onları katmıyoruz, biz onları söylemiyoruz. Biz sadece ben Müslümanım diyen insanların içinden şu mezhepten, bu mezhepten, şu kelami mezhepten, bu kelami mezhepten hatta efendim işte Sufi mezhebinden anlatabiliyor muyum? Sufi mezhebinin şu bölümünden, bu bölümünden böyle insanları dizelim, diyelim ki bana inandığın Allah'ı tarif et. Vallahi tarif ettikleri, inandıkları, Allah diye inandıkları o varlık birbiriyle uyuşmadığını göreceksiniz. Hatta birçoğu bu tarif üzerinde düşünmemiş bile. Nasıl bir Allah'a inandığını bilmiyor. Bazıları ise öyle bir dürüstçe tarif etseler, İnanın bir putperestin, bir müşriğin inandığı Allah inancıyla aynı inanç çıkacak. Bir müşriğin. Yani o zaman aslında bu problemin de çözümü olsun söyleyeceğim şey. Yani insan sınırlı bir varlık. Allah sınırsız, mutlak bir varlık. İnsan sınırlı, mukayyet bir varlık. İnsan ölümlü bir varlık, Allah ölümsüz bir varlık. Sonsuz bir varlık olan Allah'ı sonlu bir varlık olan zihin kavrayamaz. Bütün hakikatleriyle kavrayamaz. O zaman Allah hakkında konuşurken de insanın haddini, hududunu bilmesi lazım. Yani Allah hakkında konuşurken onun için titremesi lazım. Zira öyle bir varlık hakkında konuşuyorsunuz ki o varlık sizi yaratan, varlığı yaratan, sizi yaşatan, sizi yargılayacak olan, ah dediğinizi, of dediğinizi kaydeden, her şeyinizi gören, her şeyinizi, en gizli odanızı, 41. odanızı bilen bir varlık. Niyetlerinizi bilen hatta. Aynen, aynen. Yani şimdi 3 boyutlu kameraların çektiklerine böyle hayranlıkla bakıyoruz. İşte 4K hayranlıkla bakıyoruz. Bu yarın 9K, 10K, 11K olabilir. Yani rüzgarı estirebilir, yağmur yüzünüze vurabilir film seyrederken. Efendim, filmdeki rüzgarı siz de hissedebilirsiniz falan. Bu ama Allah'ın kamerası 3000K. Anlatabiliyor muyum? Gönlünüzden geçeni çekiyor. Bilinçaltınızı çekiyor. Allah Allah. Aklınızı çekiyor, iradenizi çekiyor, vicdanınızı çekiyor ve daha sizin bile gizlediğiniz, hatta sizden bile gizlenen yerlerinizi çekiyor. Dolayısıyla yani o size bir şeyi düşünürken, ya bu şimdi nereden aklıma geldi diye sizin bile size aklınız ermezken, Allah'ın kamerası onun nereden geldiğini de çekiyor. Dolayısıyla böyle bir Allah'tan bahsediyoruz. O zaman Allah'tan bahsederken haddimizi aşmadan, sınırımızı geçmeden ve Allah hakkında spekülasyon yapmadan, bu çok önemli, gaybı taşlamak. Allah'ın zatı gayıptır, mutlak gayıptır. Gaybı taşlamadan, taşlar atmadan ve Allah'a layık bir şekilde Allah'ı tanımak nerede? Yine Allah'ın kelamında. Tek kaynak o değil mi hocam? Yani, yani ne güzel, Allah'ı daha güzel nereden tanıyabilirsiniz ki? Yani. Onun için Kur'an sözlerin zirvesi değil mi? Kur'an'ın da bir zirvesi var. Yani Kur'an sözlerin zirvesi, Kur'an'ın zirvesi de Allah'tan söz eden, Allah'ı tanıtan ayet. Evet. İşte İhlas Suresi bunlardan. İhlas Suresi diyoruz. İhlas Holding Suresi anlaşılmasın. İhlas samimiyet diye bir tahrife uğramış. Alakası yok. Buradaki ihlas imanı şirkten, imanı aracılıktan halas etmek, kurtarmak, aracısız iman demektir ihlas. Saf şirk, evet. Şirkten arındırılmış imana ihlas demiş. Bu nere, o nere? Görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir tahrif etmişiz gerçek, de. Gerçek hakikat evet, ortada. Nasıl bir uydurmuşuz da uydurduğumuza din elimizin demişiz. Elimizin altında, önümüzde evet. Hocam orada duruyor gerçek. İşte Haşr suresinin son ayetleri. Son 3 ayeti. 18 tane esma. Aynen. Orada adeta bir esma resmi geçidi. Abi, resmi geçidi. Evet. Doğru kullanalım. Evet. Esma resmi geçidi. Geçit resmi. Geçit resmi. Efendim geçit yapıyor esma adeta orada. Kur'an'da esmanın en yoğun kullanıldığı yerdir. Evet. Onun için işte bazı namazlardan sonra da okunur. Huvallahu lezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade. Aslında aynı zamanda İslam epistemolojisini, İslam bilgi felsefesini, İslam bilgi sistemini ifade eden ayet de budur. Varlık ikiye ayrılır, gayb ve şehadet. Evet. Gayb, iman ile, vahiy ile bildiğimiz şeydir. Şehadet ise bilgi ile bildiğimiz. Aklımızla. Aklımızla bildiğimiz... Evet. İlim. Deneyle bildiğimiz, ilimle bildiğimiz, ampirik deneylerle bildiğimiz şeydir. Anlatabiliyor muyum? Gördüğümüz, bildiğimiz aynen her öyle. Şey. Dokunduğumuz, bildiğimiz, bilgili alanımıza giren evet. 3 boyut sahibi, varlık sahibi. Dolayısıyla bakınız bu ikiye ayrılır. 3. bir kategorisi yoktur. Üçüncü bir kategoriyi biz uydurduk. O işte tam da uydurulmuş dediğim şey o. Ve onun içine zannı doldurduk. Yani din kültürünü dinin üçüncü ayağı ilan ettik. Oysa ki din kültürü din değildi. Din kültürü kültür olarak kabul ettiğinde buna bir itirazım yok edildiğinde. Din kültürü din kültürüdür. Din kültürüdür, kültürdür. Adı meydan. Adı üstünde. Kültürdür, insan ürünüdür. Ya. Kültür beşer ürünüdür. Zaten onun için kültür demişler. Beşer ürünü, üretim olduğu için, imalat olduğu için. Evet. Yani beşer imalatı. Dolayısıyla din kültürü din değildir. Din kültürü iman olamaz. Biz din kültürünü getirmiş, din ilan etmişiz. Bunu yapmak ne demektir biliyor musunuz? Bunu yapmak beşerin sözüyle Allah'ın sözünü aynılaştırmak. Beşeri Allah ilan etmektir. Haşa. Haddini aşmaktır. Evet. Yani bunu yapmak şu demektir. Bu dinin sahibi sen değilsin, biraz da biziz. Onun için bu din, neyin dinden olduğunu belirleme tekeli sana ait değildir ey Allah. Bu dinin neyin bu dine ait olup olmadığını biraz da biz belirleyeceğiz. Tam da inhirafa uğramış, yoldan çıkmış dinler işte bunu yapmışlardır. İslam'ı yoldan çıkarmaya çalışanların da yaptığı budur. Ama şükürler olsun ki İslam'ın bir artısı var ki o artı başkalarında yok. Elhamdülillah. Korunmuş bir vahyi var. Evet. O vahiy İslam'ın özünün ne olduğunu gösteriyor. Dosdoğru, apaçık, ortada, aynen, saklanmış, aynen, korunmuş. İçine bir ayet daha ilave edemiyorsunuz. Evet. Yani ilave edemiyorsunuz, ilave edemediğiniz için üstüne hadis yazdığınız taşları, ayetleri taşlamak için atıyorsunuz. Ayetleri üstüne hadis yazdığınız, sünnet yazdığınız taşlarla taşlıyorsunuz. Kur'an'ı taşlarken attıkları taşın üstüne bir de hadis, sünnet yazmazlar. İşte bu tüy dikiyor üstüne. Yani dönecek olursak Allah, Allah'tan bahsedince Allah, Allah'tan öğrenilir. İlahi kelamdan öğrenilir. Onun için Kur'an'ın zirveleri Allah'tan bahseder. Mesela Bakara suresinin 256. ayeti. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ayetel kürsi. Ayetel kürsi. Aslında bu ayette Allah'tan bahseden bir ayettir. Allah'ın kendinden bahsettiği bir ayet. Aynen. Aynen. Ve Rabbimiz kendisini tanıtıyorsa eğer ki esasen tanımada bir ilke vardır. Bir zatı kendisinden tanıyacaksınız. Öyle değil mi? Tabii kendini anlatır mısın? Evet. Ne filan? Aynen. Buyur bir anlat, aynen, kendini, bir öğreneyim. Şimdi biz maalesef yani İslam kültürünü İslam ilan eden ve uydurulmuş dini İslam'ın yerine, indirilmiş dinin yerine geçiren bu ümmet sadece Allah'a yapmadı bunu. Birbirine de yaptı. Muhalif mezhebi kendisi tanımlar. Onun kendisini tanımlamasına razı olmaz. Mutezile kendisine ehli adl ve tevhid mi dedi? Onu kabul etmez. Kendisi ona en çirkin bir ismi uydurur, takar. İsim takar. Allah lakap takmayın dediği halde kitabı. İnandığı kitap, lakap takmayın dediği halde bireylere lakap takması yetmiyormuş gibi bir de gider, kendisine muhalif saydığı mezhebe lakap takar. Onu beğenmediğiyle isimlendirir. Dolayısıyla kendisinin razı olmadığı şeyi hasmına yapar. Ahlaksızlık. Anlatabiliyor muyum? Efendim, aynısını bakınız ilişkilerde de görürüz. Onu ondan tanıyalım. Eserleri var. Bakınız Rabbimizi biz eserlerinden tanıyoruz. Evet. Allah'ı zatıyla tanımamız mümkün değil. Evet. Zira idrak, evet, kapsayamaz. Yarattığı her şey bize ondan, aynen, bir işaret değil mi? Ona bakarak tanıyoruz. Eyvallah. Evet, eserlerinden müessiri, sanatından sanatkarı anlıyoruz. Gelin insan olarak bizim de eserimiz, eylemlerimiz. eserimiz, ortaya koyduğumuz ürünler. Bu da bir eser mesela. Tabii. Şu anda biz konuşuyoruz. Efendim, ne söylediğimizi önce bir dinle, ondan sonra bizi tanı. Öyle değil mi? Hayır, dinle. Hayır. Dinlemez. Onlarca eser yazmışsınız, bir tanesini okumamış. Yüzlerce, evet 1500 makalem var. Yüzlerce makale yazmışsınız, bir tanesini okumamış. Bini aşkın şöyle dersim var. Gerek televizyonda, gerek konferans suretinde, gerek de ders olarak görüntülü alınmış. Doğru dürüst adam gibi bir tanesini izlememiş. Ya 30 saniye ya 1 dakikadır. O da aleyhime kullanacağı kısmı. Arkasını da kesmiş, önünü de. Bilin ki eğer bir video içinden 20 saniye, 30 saniye, 1 dakikayı biri alıyorsa, onun önünde ve arkasında onu yalanlayan, yani onun kullanmasına mani olan şeyler var demektir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle bir ahlaksızlığı kendimize yol edinmişiz. Ondan sonra da Müslüman olmakla övünmeye kalkmışız, utanmadan. Yani kendi dinimizi maskara etmişiz. Kendimizi maskara etmişiz. Ondan sonra da çıkmış, el aleme nizamat vermeye kalkmışız. Efendim, bunlar evet. Aslında ahirete de inanmıyor. Yani ahiret kavramları aynen. Da yok bunlar. Aynen. Öbür dünyada bir hesap kavramları aynen. Olan insan... Bunu hesap bu gününe iman eden böyle bir şey yapabilir. Fütursuzca, fütursuzca evet. Düşünmeden evet. Nasıl yapar hocam? Yani Allah'tan evet. Korkmuyor. Biz diyorum ya, biz yapamıyoruz. Biz yapamıyoruz. Düşünemiyoruz bile. Kaldı ki bizim vaktimiz de yok yani bu tip şeylerle uğraşacak. Bunlar nasıl bir mahluktur? Ben inanın anlamış değilim. Yani... Bu kadar ahlaksız olduklarını bilmiyordum Orhan evet, Hocam. Ya. Maalesef. 36 yıllık ilim hayatımda bu kadar ahlaksız olduklarını öğrendiğimde küçük dilimi yuta yazdım. Efendim bunlar tek dünyalı iki yüzlü insanlar. Bundan yüzleri çok, dünyalar da bir tane, öbür dünyaları yok. Ahirete inanmıyorlar. Halbuki çok şükür biz iki dünyalıyız ve yüzümüz de bir tane. Evet. Bir tane hocam. Çünkü Allah bunu görüyor. Burada yalan söylersen öbür tarafta ne olacak? Rabbim bizi orada görmüyor mu? Deftere kaydolmuyor mu? Demin dediğiniz gibi 3000 tane kamera kaydetmiyor mu? 3000 boyutlu kamera kaydetmiyor mu? Kaydediyor. Efendim teşekkür ederim. Hocam tabii bu arada onu da hemen söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'den biz Rabbimizi öğreniyoruz da aynı zamanda Rabbimizi tanıyacak olan insanı da öğreniyoruz. Eyvallah. Değil mi yani Kur'an bize Allah kendini öğretir. Fakat bize bizi de öğretir. Ey insan sen de busun der. Kur'an-ı Kerim'in üçte biri kıssalar. Değil mi? Örnekler falan evet. Var. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar neye lazım? İnsana lazım. İşte bak bu bunlar gibi bakar mısın? Bunlar... Ya ibrettir ya evet. Örnektir. Örnektir. Yani ibreti alem olarak sundukları olumsuz tiplerdir. Olumlu tiplerde örnek olarak sunduklarıdır. Efendim peygamberimizin hayatını Siyer-i Nebi en iyi bulacağımız yer, Usve-i Hasen olan peygamberimizi evet. En iyi bulacağımız yer de yine Kur'an-ı Kerim'de. Yani aklımıza ne geliyorsa o Kur'an'da var. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'de hem Rabbimizi Allah olarak oradan tanıyacağız. Hem de Efendimiz'i hem de kendimizi. Zaten Esma-i Hüsna neydi? Allah'ı tanımak. Ondan sonra kendimizi tanımak. Ey insanoğlu bak sen Allah'ı tanı ve kendinin de Tanrı olmadığını bil. Yeah. Yani sen sıradan bir insansın. Efendim burada bir güzel sorum daha var. İzin verirseniz onu da sorayım hocam. Şimdi Kur'an Rabbimizi tanıtıyor. Yani Allah kendi kendini tanıtıyor. Bunu tanıtırken bir metot kullanıyor. Yani bir metodu var. O metodla göre değişik örneklerle bir de kendisini anlatıyor. Bu konuda bir şeyler söyler misiniz efendim? Yani nefi ve ispat metodu. Diyor ki Allah işte şöyle söylüyor mesela hiçbir şey onun gibi değildir. Velem yekun lehu kufuven ahad. Yani kulhu de ki ahaddır, samettir. Doğurtmamıştır. Doğmamıştır ama bir şey diyor ki hiçbir şey onun gibi değildir. Eyvallah. Esasen aşkın sonsuz ve sınırsız bir varlığı, içkin, sonlu ve ölümlü bir varlık olan insan anlamaya kalkarsa, bu anlama yöntemi aşkından içkine doğru olamaz. Yani aşkından içkine doğru olamaz. Zira zihninizin parmaklarının tutunacağı bir yer yok. Bir yer yok. Yok. Yani zihninizi bir kuyudasınız, kuyudan çıkacaksınız. Zihninizi bir el gibi düşünün. Bu elin parmaklarının çeperlerde tutunacağı yer yok. Yok. O zaman doğru yöntem nedir? İçkinden aşkına doğrudur. Yani yön budur, doğru yön budur. Yani varlıktan başlarız. Yani görünen varlıktan başlarız. Arkasındaki büyük güce öyle intikal ederiz. Zihni intikal, zihni geçişi öyle yaparız. Onun için bunun için de önce değilleme yöntemini kullanırız. Nasıl? مَا خَتَرَ بِبَالِكَ فَاللّٰهُ غَيْرُ ذَلِكَ Ne ki aklına geliyor, o Allah değildir. Bu muhteşem bir tenzih yöntemidir. Tenzih ve teşbihten daha önce bahsetmiştik. Evet. Tenzih, Allah'ı cisimleştirmemek. Yani antroposantrik denir buna. Antroposantrik, antropomorfik. Yani varlıkları yani insana, Allah'ı insana benzetmek, bir şeye benzetmek efendim. Yani insan tipi bir Allah, haşa. Bu işte tarihte, İslam tarihinde mücessime diye bir cisimleştirme mezhebi aslında. Allah'ı bir cisim olarak, hatta Allah'ı bir insana benzetiyor. Böyle devasa. Yani kainat çapında bir insan. Bir insan, haşa. Kocaman öyle oturuyor. Kocaman bir adam. 100-200 evet. tane eli kolu var. Aynen öyle. Yani haşa, bu soyutlamayı bilmeyen zihnin, yani çocuk zihnin türrehatı. Anlatabiliyor muyum? Zannı. Dolayısıyla Allah bu değil. O nedenle bu anlamda tenzih yapar Kur'an. Leyse kemithlihi şey'un. O hiçbir şey gibi değildir. O hiçbir şeyin benzeri değildir. Yani kemithlihi şey'un. Yani hiçbir şey ona benzemez, hiçbir şeye de o benzemez. Bu çok önemli. Efendim, yine وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ İhlas suresinin son ayeti. Yani hiçbir şeye eş ve denk olmadı. Hiçbir şey ona eş ve denk olmadı. Evet. İşte bu. Yani قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ De ki o ahaddir. Tektir, birdir, bir tektir. Dolayısıyla aslında sonsuz birdir. Mutlak bir sonsuz mutlak tek. Mutlak bir evet sonsuz tek. Bizim ifade evet orada. Sizin ifadeniz öyle. Evet. Mutlak bir sonsuz tek. Ahad. Eyvallah. Ahad. Dolayısıyla aslında burada rakamlara tapanlara da bir gönderme var. Ey çokluğa tapan, rakamlara tapan, çokluğa iman etmiş, çoğun peşine takılanlar. Yani Allah tek. Bakın çok değil. Yani gücü çoklukta arıyorsan eğer yanlış yerdesin. Allah'ın gücü tekliğinde. Tek ama nasibi tek. Eyvallah. Sonsuz tek. Evet. Allah. Şimdi işte وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدَّ olduğu gibi, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ da olduğu gibi değilleme üzerinden o ne değildir? Evet. O şu değildir, evet. O bu değildir. Evet. Efendim bu bir. Buna nefi yöntemi diyoruz. Bir de ispat yöntemi var. İşte o da aslında efendim tenzih ve teşbih diyorduk ya. Bu ikisinin arasında bir denge. Orada o da nedir? O da esma işte. Evet. Esma. Esması üzerinden zihnimiz Allah'ı tanımak için tabiri caizse yükselir. Yani esma merdivenine basarak yükselir. Esma üzerinden biz Allah'ı tanımaya çalışırız. Yani her şeyi işiten, her şeyi bilen, el-alim, el-ali, her şeyden yüce, efendim, el-rakib, el-vedud, el-samet, el-hay, el-kayyum. Yani bu esma, bu isimler aslında Allah'ı tanımamız için tam da o teşbih ve tenzih dengesinde, teşbih kefesinde durur. Efendim, tenzih Allah'ın hakkı, teşbih de kulun ihtiyacı. Kulun ihtiyacı. Efendim. Benim ihtiyacım mı? Eyvallah. Ama o zaten Rabbül Alemin'in hakkı o. Eyvallah. O tenzih, o münezzeh zaten. O Sübhan zaten, aşkın zaten. Biz kul olarak böyle ama, bir tutamak noktasına ihtiyacımız var. Ama bizim de ihtiyacımız var. Evet. Ya insan olmanın bir ihtiyacı var. Evet. Ya Rabbi sen tenzihsin tamam da ama benim de seni tanımaya ihtiyacım var. Seni bilmeye ihtiyacım var. Tabii. Sen zaten bunları Kur'an-ı Kerim'de koymuş musun Allah'ım? Ya. Koydun değil mi Allah'ım? Ne bunlar? Esma-i Hüsna. Buyurduğunuz gibi gökten yere inen bir merdiven. Hocam ya ne güzel. Tutun ve tırmanın. Sonra ne güzel duanın anahtarı. Dua mı yapacaksınız ya? Şu 99 esmayı şöyle hepsini birden ezberleyip cennete gitmek değil. Eyvallah. Şöyle anlamlarını biraz. Şu hayat kitabı Kur'an'dan sonra çıkan efendim Kur'an'a göre Esma-i Hüsna'yı şöyle okuyarak nedir bu Rabbim? Sen kimsin Allah'ım? Senden tanışalım mı Allah'ım diye ona bakarsak işte o zaman tenzih ve teşbih dengesini kuruyoruz. Ya Rabbi sen münezzehsin. Eyvallah sen benim Allah'ımsın. Yeah. Bu senin hakkın. ben ne olacağım? Ama bana da şah damarımdan yakınsın. Yakınsın Allah'ım yani. Değil mi ya? Ne güzel ifade değil mi ya? Bana şah damarımdan yakınsın. Ayrıca dahası var. Günde 5 vakit namazı niye koydun Allah'ım sen? Eyvallah. Eyvallah. Değil mi ya? Nasıl söyleşeceğim seninle? Nasıl söyleşeceğim senden Allah'ım? Eyvallah. Değil mi ya? Nasıl dertleneceğim evet. sana? Nasıl inleyeceğim? Değil mi? Eyvallah. 5 vakit namaz sana, sana yakınlaşacağım, seni teşbih edeceğim eyvallah. Yer değil de eyvallah. Ne? Eyvallah. Ben secdede ne yapacağım? Ben rükuda ne yapacağım? Eyvallah. Ben Semiallahu limen hamide dediğim zaman ne diyeceğim? Orada ne hissedeceğim sana Allah'ım? Eyvallah. Bütün bunları Rabbül Alemin sen tenzihsin tamam da ben evet. ben kulunum Allah'ım senin. Benim de ihtiyacım var. Nasıl ihtiyacım var? Ya Rabbi sensiz bu işler olmaz. Yani eyvallah. Dolayısıyla Esma-i Hüsna'nın bu özelliği sevgili seni hocam, hissetmek istiyorum ya Rabbi. Aynen öyle. Gönlümde hissetmek istiyorum. Seni yaşamak. Duyumsamak istiyorum. Seni yaşamak. Eyvallah. Yaşamak eyvallah. Istiyorum. Hocam size bir şey söyleyeyim. Evet. Yani şimdi bu böyle bir namaz kıldığınız zaman yani bu duygularla duyumsayarak Rabbil Alemin'i hissederek Esma-i Hüsna'sıyla namaz içerisindeki demin dediğiniz ya kıraat Allah'ın hakkı, orada Allah'ın hakkını ver. Kur'an-ı Kerim'i orada doğru oku ve anla. Böyle okuduğunuz zaman biliyor musun iki rekat namaz kolay kolay bitmiyor ya. Bitmez. Doğru. Vallahi gitmiyor hocam. Doğru. Yani, bu efendim. Bu çok hoşunuza giden mesela çok sevdiğiniz bir çikolata elinize geçer de biter diye ucundan ucundan yersiniz ya. Evet. Öyle bir şey işte. Keşif. Keşif, konsantre, yoğun bir ilişki. Evet. Allah'la berabersin, namazdasın, Allah'ın huzurundasınız. Evet. Durmuşsunuz divana, Allah'la beraber konuşuyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz. O sizi davet etmiş, randevu vermiş size. Eyvallah. Ve siz randevusuna işte oradaki Esma-i Hüsna'yla beraber Allahu Ekber diye başlıyorsunuz hocam. Bir çığlık patlatıyorsunuz. Senden büyük hiçbir şey yok. Tek büyük sensin ya Rabbi. En büyük sensin ya Rabbi. Dünyanızı iki elinizin üzerine koyup arkaya atıyorsunuz. Atıyorsunuz böyle. Eyvallah. Ya oradan ve biliyor musun her hareketinizin komutu da Allahu Ekber. Eyvallah. Değil mi yani? Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Ve yeryüzündeki üç duruşu da yani bedeninizin üç tip duruşunu da temsil ediyorsunuz. Ve varlığı oluşturan üç tip varlık. Yani tüm hayvanlar, tüm bitkiler evet. ve tüm insanları temsil ediyorsunuz. Evet, onun için muhterem hocam, bu hayatımızın merkezinde Rabbül Alemin var. Demin ben kısaca özetledim ama hayatımızın merkezinde dua var. Eyvallah. Dua var. Onun için duanın da anahtarı Esma-i Hüsna. Doğru. Yani bu Esma-i Hüsna'yı şöyle tek tek anlasak, bilsek ne olur? Mesela geçen bir yerdeydi, onu Bedi Esması. Evet. Hani biz böyle bazılarına Bediüzzaman falan diyoruz ya hocam, Bedi Esması. Evet. Allah'ın yoktan var etmesi hocam. İnsana, evet, insana konulmayacak bir Bedi, ünvan. Hatta dahası var. Evet. Bedi Esması sadece yoktan var etmek değil, sanatkarana yoktan var etmek. Evet. Böyle bedi zevklerle, edebi zevklerle yoktan var eden bir Allah alıp getiriyor bizi. Diyor ki bakın yeryüzündeki bütün o güzel sanatlar var ya, bedi zevkler var ya, edebiyat var ya, bütün bunları Allah çok özel surette ben bunları yoktan var ettim ve sizin emrinize verdim. Bütün bunları okurken, yaparken, işlerken, dinlerken, söylerken, ne yaparken yap. Şu bedi esmasını olarak beni bir hatırlar mısınız? En büyük sanatkarın sanatına bakar mısınız? Bakar, harika. Ya, ona bir bakar mısın? Eyvallah. Ve benim o sanatkarların bünyesinde nasıl tecelli ettiğimi, programımızın adıyla nasıl esmamın yansıdığını bir görür müsün? O sanatkar, o bestekar, o müzisyen, o ressam, o aklınıza gelen her bir şey, onu yaparken benim ondaki tecellimi, yansımamı bir görür müsün? Nasıl yaptım? Ve ben onu verirken, yaparken, ayrıca biliyorsunuz bir altın oran var insanlarda, değil mi? 1.618. Varlıkta var altın. İşte varlıkta var efendim. Eyvallah. Varlıktaki uyum ve güzelliğin sembolü. Evet. Yani eni boyu yüksekliği her bir maddede, her bir yerde, her bir organda, her bir dokuda, her bir canlıda, bitkide, hayvanda, evrende, atmosferde, her bir yerde. Galaksinin sarmallarında. Sarmallarında, DNA'da, DNA sarmalında, ağzında, yüzünde, gözünde. Sümüklü böceğin kabuğundaki helezonda. Eyvallah. Yani sümüklü böceğin kabuğundaki helezondan sen 1.618'i buraya koyan Allah'ım sen bunu nasıl koydun diye oradaki bedi esmasını hatırlıyorsan ondan sonra ey bedi olan Allah'ım diye. Şöyle efendim rükuya vardığın zaman bana rükû ettiren Allah'ım, bana secde ettiren Allah'ım, sen ne büyük Allah'sın diye. Duamızı böyle yaparsak hocam, Esma-i Hüsna'yla beraber ne muhteşem bir olay olur ya. Elhamdülillah, çok şükür. Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim önümüze koydu efendim. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Esma-i Hüsna'yı koydu. Aslında biz biraz da kolaycıyız, nasıl olsa elimizde var. Fakat siz diyorsunuz ki, niye sayıları yok filan bunların? Kur'an-ı Kerim'e bakıp da kendiniz de öğrenir misiniz yani? Aynen. Şu 99 Esma'yı Kur'an'dan kendiniz bir çıkartır mısınız? Aynen. Otur çıkar. İhsanın bir anlamı da bu. Yani Kur'an'dan Esma'yı çıkar, zaten Kur'an'ı içinde gezmedik sokak, gezmedik şehir, gezmedik mahalle bırakmazsın. Bırakma. O zaman zaten Esma'yı ihsa ettin işte. Eyvallah. Değil mi yani? Yoksa tabii. Esma'yı ezberleyip 99'la beraber cennete gitmek ne kadar kolay. Evet. Elbette bu diyor. Efendim burada bir konumuz var. Allah kimdir diye. Güzel bir konu. Burada biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin kendisine Allah der. Hocam o mesele aslında bayağı bir zaman alır. Alır. Ona girmeyeyim. Bence bence bir ders onun hakkı. Çok doğru. Şimdi bence onun hakkı hocam. Çünkü yani inşallah nedir? Estağfurullah nedir? Zikrullah nedir? La havle ve la kuvvete illa billah nedir? İnna lillah nedir? Anlatabiliyor muyum? Maşallah nedir? Yani bunlar kodlardır, kodlar. Efendim yani, ona zaten geleceğiz hocam. Benim demek istediğim o değil. Ona zaten geleceğiz. O hatta belki bir ders de yetmez ona. Eyvallah. O belki iki ders olacak da. Fakat benim başka bir şey söylüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kendisinden Allah diye bahseder ama önüne başka bir şey koymaz. Yani eğer ki Allah'ı ifade etmek için saygı ifadesi olarak önüne bir şey koymaya kalkışırsak ne yeter hocam? Hiçbir şey yetmez. Ne koyabiliriz? Yani şunu açıkça şurada söyleyelim hocam. Bu Celle Celaluhu ifadesinin Kur'an'ı hiçbir mesnedi yok. Yok. Yok tabii. Anlatabiliyor ya, muyum? Allah. Yani bu Allah Resulü'nün bir kere söylediği, Allah derken bir kere söylediği bir ifade değil. Evet. Sahabenin bildiği bir ifade değil. Yani bunu söylemeyi başkalarından daha iyi Müslüman olmak gibi satan, pazarlayan bir satıcılar güruhu var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için Allah Kur'an'da 2900 küsür kez Allah ismi geçer. Evet. Kur'an'da. Ve sadece Allah diye geçiyor. Ve sadece başka bir Allah şey geçmiyor ki yani. Yani önüne o, bir şey, arkasına bir şey koymaya zaten bir kalksan, şey bir şey yetmez ki. Ne koyacaksınız? Yani, 99 Esma'nın tamamını koysanız ne olur? Evet. Çok ilginçtir. Abdülettin el-İyici diye bir kelamcı var. Bunun El-Mevakıf diye bir eseri var. Medrese müfredatında okutulurdu bu. Bunun ve şerhinin girişinde zamanının halifesine, zamanının devlet başkanına ithaf yazmış bu eseri. O adam tabiri caizse bu ithafı yazarlar, götürürlerdi. Ağırlığınca altın koyarlardı terazinin bir kefesine, bir kefesine de kitabı koyarlardı. İlim adamlarını böyle desteklemiş olurlardı. Yani tabii bunun çeşitli riskleri de var. O ayrı ama bu güzel bir şey, destekleme. Ama bu destek aynı zamanda o devlet yöneticisine bir kulluğa, onun zulmünü savunmaya, ona göre konuşmaya, ona göre konuşmaya, yazmaya, konuşurken onun gözüne bakmaya, yani anlatabiliyor, onu sevmediklerini söylememeye, sadece sevdiklerini söylemeye, onu habire pohpohlamaya, ona yağ çekmeye, onu övmeye, onu aşırı yüceltmeye gidiyorsa eğer, bu öyle iyi bir iş falan değil. Şimdi bu kitabın girişinde, orijinalinin girişine bakın, orada bir sayfa neredeyse sayarak baş edemezsiniz. Hiçbir ne Allah, ne peygamber, ne efendim herhangi bir din büyüğü bu kadar övülemez yani. Bu kadar ünvan dizilemez. Anlatabiliyor muyum? Evet. Aslında bu ünvan hastalığı bizi şeyleri adlı adınca anmaktan alıkoymuş. Ve bu ünvan hastalığı Müslümanları kekeme hale getirmiş. Bir şeyin büyüklüğünü ifade için onun arkasına dizdiğiniz övgü cümlelerinin çokluğu ölçü müdür ya? Evet. Eğer öyleyse Allah kendisine Allah diyor. Hocam Allah dedikten sonra ondan daha başka büyük, yüksek, ulu, yüce, üstün ne var, ne koyulur oraya? Peygamberimizin 4 kere ismi geçiyor Muhammed. Önünde arkasında bir şey yok. Allah Resulü, Muhammed Resulullah. Ya bitti. Eyvallah. O kadar yani. Dolayısıyla bu anlamda Rabbimizin ismini anarken önüne arkasına bir şeyler dizmek değil Allah'a saygı. Allah'ı sevmenin alameti. Allah'ı sevmenin alameti Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşamak. Yani insan olmak. Harika bu. Allah'ın sana verdiği akıl nimetini, irade nimetini, vicdan nimetini, bilinç nimetini, hayat nimetini, hakkını vererek bunları yaratılış istikametinde kullanarak insanlığın hayrına, insanlığın yücelmesi için, barış için, İslam için yani, yeryüzünü barış adası haline getirmek için, fesadı azaltmak ve iyiliği çoğaltmak için kullanırsan Allah'ı memnun edersin. Arkasına ünvanlar dizersen değil. Kur'an'da ne yazıyorsa o. Evet, burada benim Allah kimdir sorusuna verilecek bir sürü madde var da, fakat sadece bir tek maddeyi söyleyeyim. Bu Allah tasavvurun kodları değil bu. Onu ayrıca göreceğiz. Buradaki birinci madde şu hocam. Onu söyleyeyim, kapatacağım zaten. Vaktimiz de geldi. Allah kendini tanıttığı gibidir. Eyvallah. Ya, bunun üzerine ne konuşursun? Allah kendini tanıttığı... Sevgili Nebimiz, Resulümüz, evet, bunu bir hadis olarak nakledilir ondan. Hı hı. Ben seni layıkıyla övemem. Övemem. Sen kendini övdüğün gibisin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Harika. Harika. Efendim, çok teşekkür ederim hocam. Sizi yorduk bu akşam yine. Allah razı olsun. Evet, ne güzel şeyler konuştuk. Değerli seyirciler, elhamdülillah yine bir programda beraber olduk. Efendim, Allah kimdir ve Allah tasavvurumuzun kodları önümüzdeki programda inşallah. Bu akşam burada bitirelim. Efendim, hayırlı geceler olsun inşallah. Rabbime emanet olunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.